yazıya yazıya yazıya yazıya ot koymadı koyun ile kuzuya kuzuya kuzuya kuzuya hoplayıver çekirgem zıplayıver çekirgem haydi de topal çekirgem hoplayıver çekirgem zıplayıver çekirge haydi de topal çekirge. Çekirgeyi sürüverdim bayıra bayıra bayıra bayıra Mevla bizi bu dertlerden gayıra gayıra gayıra gayıra hoplayıver çekirge zıplayıver çekirge haydi de topal çekirge hoplayıver çekirge zıplayıver çekirge haydi de topal çekirge. Çekirgenin ayağında nalini nalini nalini nalini ben de sandım kaymakamın gelini gelini gelini gelini hoplayıver çekirge zıplayıver çekirge haydi de topal çekirge hoplayıver çekirge zıplayıver çekirge haydi de topal çekirge.